ձմակահողցի 80 տարին ծալած հանգիստ գրպանում դրած Լևոն Պապը, ով նեմեցի կռիվը սկզբից միջևերջ անցել էր, ուղակի համահանեց։ Համահանելս որն է, ասաց, ինձ մի կալաշնիկով տվեք, դուք գործ չունեք, թող ուզում է դրանց հենց այն կոմկուսի ղեկավարն էլ գա, ես դրա մինշևիկ նանը պարանիմ։ Մեկն էլ կար, մի 70 տարեկան կլիներ, նրա որոշումն էր մի քիչ շատ չէ, մի քիչ անհասկանալի, անհասկանալից որն է, ասաց ես, տանկից, պուշկից համարյա, եթե ճիշտը խոսելու լինենք, բան չեմ հասկանում, բայց լավ պեխոտ կլինեմ։ Եվ դա ասողը 70 տարեկան տղամարդ էր։ Մեկն էլ կար, սկզբում չէր խոստովանում, որ Միացյալ Նահանգներից է եկել հասել երկիր, ասաց, որ այն հսկա երկրում ձանձրույթից ուղղակի մեռնում էր։ Իսկ Նեմեցի կռվում մնացած Ռուբեն Պապիս թոր Ահարոնյան մեհերն էլ իբր կատակեց։ Վերջապես մեր ապրելու ժամն էլ եկավ, մեռանք սպասելուց։ Այդպես էլ համարյա աննկատ, անաղմուկ, բաժակ զարկելով դարձանք կարգին բանակ։ Տղայես դեմը կանգնիր, գոնե շատ չէ, մի բառ ասա, առանց իհարկե շալվարիդ մեջ չիշիկ միշիկ անելու։ Կարծես մեկը բեռնատարից պոկեց Արմենի մարմինն ու փռեց ասֆալտին։ Սկզբում շատերին թվաց մարդը պարզապես վայր է ընկել, սայթակել ընկել է, բայց երբ տեսան փողոց նիվար հոսող արյունը և Արմենին, արյանը ցկուտեղի մեջ քարացան, արյունը շարունակում էր լճանալ։ Իմ բանաստեղծությունը չէր կարող չփոխվել։ Փոխվեց, այն էլ ինչպես փոխվեց, համարյա հավատափող եղավ, դարձավ արձակխոս, կարճ, կոնկրետ, ավելորդություններ չընդունող և գրածս տղաների մասին էր, գրում էի և թաքցնելու բան չկա, դա տղաներին դուր էր գալիս, ոգևորում էր նույնիսկ։ Բանաստեղությունն օրինակ 1000 տարի նման հաջողություն չեր ունենա, ինչպես սովորաբար ընդունված է ասել, զենք չեր դառնա։ Խրամատում ես իմ աչքերով տեսա, այն էլ 1000 անգամ բանաստեղություն կարդացող չկար։ Ինչ ասես կարդում էին, օրինակ խոնացած թերթերի ճմրթված պատառներ, էջերը պակաս գրքեր, ռուսերեն, թուրքերեն, հայերեն, բացի բանաստեղծությունից, ինչքան ուզում ես գրիր, ինչպես ուզում ես շարադրիր մտքերդ ու գաղափարներդ, գրես որինչ, ում զարմացնես, ում խապես, ում առաջ սեթևեթես, իսկ բանաստեղծությունը կարծես հենց սեթևեթանք էր, սուտ, անգույն, գույնը գցած խաղալիք, և տեղի ունեցավ այն, ինչ պիտի տեղի ունենար։ Բանաստեղծ նորեկ Ալբերտի Գասպարյանը բանաստեղծությանը հրաժեշտ է տալիս միայն պատերազմից հետո վերադառնալու հաստատուն չքննարկվող որոշում խոստումը գրպանում դրած։ Մի խոսքով տղաների մասին էի գրում և պատերազմի, թեպետ բանաստեղծությունը մեկ-մեկ վիրավորված բողոքի ցույցեր էր կազմակերպում, և ես ստիպված ինչ-որ բաներ էի հորինում, խափում, և այլն, և այլն, նա միայն իմ այդ վերաբերմունքից հետո էր խոստանում միջև պատերազմի ավարտն ինձ չանհանգստացնել, բայց որոշ ժամանակ անց պարզվում էր, որ նա նույնպես սովորել էր ինձ հետ խաղեր անել, խապել, ուզում եմ ասել, նման խոստումներից հետո նա կրկին հայտնվում էր, թքում էր իր տված խոստումների վրա և գալիս էր ավելի կատաղի, ավելի դաժան, ավելի մի տեսակ նույնիսկ շնացած։ Ճիշտ ասած, դա ինձ համար նույնիսկ հաճելի էր, ես էլ նրան էի կարոտում, և մեր յուրաքանչյուր հանդիպում վերածվում էր իսկական տոնակատարության, գի, ժանկեղծ, բաց, մենք ուղակի փոշոտում էինք իրար, թալանում, ոչնչացնում, ես զգում էի, որ իմ փոշոտ առեղծվածային պատերազմոտ լուրջ վիճակը նրան աննկարագրելի բերկրանք էր պատճառում, խենթացնում, Ես էլի մերթին գժվում էի նրա մաքրությունից, միամիտ պարզությունից, քնքշությունից ու նորանոր խոստումներից, բայց շարունակում էի գրել պատերազմի մասին, գրել ու անընդհատ ամեն վարկյան մտածել, իմ կորցրածն է շատ թե գտածը։ Հարցնում էի և սարսափում էի մտածել, որ կորցրածը մեր, կարծես ավելի շատ էր, այո, բարեկամս, իմ, քո, մեր մերցավորի, վերջապես ժողովրդի կորցրածը։ Սարսափում էի մտածել, որովհետև դա պարտություն էր նշանակում, նահանջ, մահ, վերջապես նման մոտեցումը դուրս էր պատերազմների տրամաբանությունից ու փիլիսոփայությունից, դա ուղղակի կործանարար էր, վախը կործանարար էր, ինչպես ընդունված է ասել, պատերազմի ժամանակ լացը խստիվ արգելվում էր։ Գեներալը չկար, մենք առանց գեներալի հաղթահարեցինք ցեխը, փոշին, բարձունքը, տափաստանը, քաղցը, հոգնությունն ու հուսահատությունը։ Ամենափառահեղ մարտերն էլ վարեցին անուսադիր տղերքը, այդ հետո նրանց բաժանեցին մեծ ու փոքր աստղեր և հավասարը դարձրին անհավասար։ Օրինակ, մեկը դեր միջև պատերազմ խորհրդային բանակի լեյտենանտ էր, լեյտենանտ էլ մնաց, մյուսին էլ, որ կարգին շարքային էլ չէր, 2-3 մեծ աստղ բաժին հասավ։ Մեկ ուրիշն էլ մարմնի կեսը կորցրեց, դարձավ կապիտան։ Փառք Աստծո, գեներալ էլ դարձան տղերքը, աշխարհի բոլոր հսկայական տերությունների հզոր բանակների գեներալների նման, ուսադիրներին մեծ, շատ մեծ ձեռագործ աստղ, շալվարի փողքին վերից վար հաստ կարմիր գիծ, դրան գումարած մեդալներ, շքանշաններ, իրար կողքի կանգնում են, բերանը չես կարողանում փակել, իհարկե հիացմունքից, զարմանքից, պատկառանքից էլ մի տեսակ վախենում ես և քիչ եմ մնում մտմտաս, հրամայեք պարոն գեներալ, թույլ կտաք պարոն գեներալ, ճիշտ այդպես պարոն գեներալ, այնպես որ պատերազմը սկսեցինք մի քանի զինվորական հին խորհրդային համազգեստով ավարտեցինք գեներալական ուսադիրներով, և դա հրավառության նման էր։ Եվ ամենազարմանալին, ես պատերազմի ժամանակ մահվան մասին երբեք չմտածեցի, բայց ահա պատերազմից հետո սկսեցի օրնիբուն մտածել, քնած թե արթուն, և ինձ հաջողվեց պարզել, որ մահվան մասին մտածելու ամենամեծ պատճառը հենց ժամանակի առատությունն է։ Հենց որ մի քիչ ազատ ժամանակ է դրվում իմ տրամադրության տակ, ամեն ինչ թողած սկսում եմ այդ անտերի մասին մտածել, այն էլ բավականին լուրջ, ժխտելով գիտության միջև ինձ եղած բոլոր բնորոշումներն ու բոլոր ժամանակների ու ժողովուրդների փիլիսոփաների այսպես կոչված բացատրություններն ու մեկնաբանությունները։ Թեպետ, մեկ-մեկ հաջողվում է ինքս ինձ համոզել, որ մահվան մեջ սարսափելի ոչինչ էլ չկա, որ դրանից սովորական սրիկա աշխարհիս երեսին գոյություն չունի։